हम तुझ पर ही शैदा हुए तेरे लिए ही पैदा हुए तुझ पर ही शैदा हुए तेरे लिए ही पैदा हुए हैं चन्ना मेरे चन्ना बन्ना मेरी ही बन्ना हम तुझ पर ही शैदा हुए तेरे लिए ही पैदा हुए तुझ पर ही शैदा हुए हैं तेरे लिए ही पैदा हुए हैं चन्ना मेरे चन्ना बन्ना मेरी ही बन्ना हम तुझ पर ही शैदा हुए।